Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nej, nu är jag trött. Ska jag dricka öl? Ja, ja, ja. Ge mig öl, ja. Ölen. Oh, har du någon öl? Hallå, har du öl eller? Fredrik, har du öl? Ge mig öl! Japp. Nu kör vi öllåten. Låter det bra grejer här. Vänta, jag spelar fel. Vi ska se om jag kan spela rätt här nu. Det är inte helt lätt med jag spelar så här på de här grejerna. Det. Vad snackar vi? Öl. Jag vill ha öl. Tack, tack. Bra. Fint. Det var fint.